internetowym taniej o 700 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 kwietnia, minęła 12. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Za życie i świadectwo, które zostawił, Polacy dziękują Janowi Pawłowi II. Ataki na papieża to część walki z Kościołem, mówi w Polskim Radiu metropolita krakowski. W Watykanie wierni będą czuwać pod papieskim oknem na placu Świętego Piotra. Za życie i świadectwo, które zostawił, Polacy dziękują Janowi Pawłowi II. W kilkunastu miastach organizowane są marsze papieskie i modlitewne spotkania w 18. rocznicę śmierci papieża Polaka. Trwa Narodowy Marsz Papieski w Warszawie. W kierunku Placu Zamkowego idą tysiące ludzi. Wśród nich jest nasz reporter Tomasz Zielenkiewicz. Tomku, co mówią uczestnicy i jakie jest hasło marszu? Hasłem są słowa: Ty nas obudziłeś, my Cię obronimy. Chociaż uczestnicy marszu podkreślają, że to głównie wyraz wdzięczności za życie i nauczanie Jana Pawła II. Na czele pochodu są niesione relikwie świętego, jedzie konna brygada ułańska, papa mobile, motocykliści z rajdu katyńskiego. Niektórzy przyjechali na marsz z daleka, nawet z Dolnego Śląska. Uczestnicy mają flagi i obrazki z papieżem i dziękują za jego nauczanie. My jesteśmy z tego pokolenia, którego pamięta. Po prostu wielki człowiek, wielka postać, święty człowiek. Dla Jana Pawła II musimy dać świadectwo, że my jesteśmy jego pokoleniem. Jego nauki są żywe i musimy zachować pamięć i tożsamość, tak jak nas nauczył. Uczył nas, jak żyć, jak się nie poddawać, jak bronić rodziny. A bronić, on się sam obroni, to jest wielki święty. Uczestnicy wydarzenia mogą wysłuchać słów Jana Pawła II, nagranych i odczytywanych przez aktorów. Organizatorzy zachęcają też do podjęcia duchowej adopcji dziecka poczętego. Marsz zakończy msza święta w Archikatedrze Warszawskiej. Będzie ona też transmitowana na telebimach na Placu Zamkowym. Tomasz Zielenkiewicz, dziękuję i do usłyszenia. Właśnie, Tomek mówił, że ten marsz zakończy msza w archikatedrze, poprowadzi ją arcybiskup Józef Michalik i zdaniem proboszcza parafii, księdza prałata Bogdana Bartołda, będzie ona świadectwem nadziei. Jakże pamiętam jego słowa, które wypowiedział właśnie tu w Warszawie, już po odejściu Jana Pawła II. To były słowa, które były słowami pełnymi nadziei. I wierzę w to, że ksiądz arcybiskup, gdy przybędzie do nas do katedry warszawskiej, to będzie to, nawet jeżeli będzie mówił do nas, nie homilię, nie kazanie, ale wierzę w to mocno. Piękne, takie biskupie, kapłańskie świadectwo. Za życie i świadectwo, które zostawił papież, będą dziękować także mieszkańcy Gniezna. W katedrze gnieźnieńskiej o 20.30 odbędzie się wieczorne czuwanie, mówi rzecznik kurii ksiądz Remigiusz Malewicz. Święty Jan Paweł II często powtarzał tutaj w Gnieźnie, że tutaj jest gniazdo i powinniśmy to gniazdo, czyli swoje początki, pielęgnować, czyli zwracał nam uwagę na ten fundament naszego życia. Jan Paweł II głosił wizję człowieka budowanego na postaci Jezusa Chrystusa, powiedział w Polskim Radiu metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. Jego zdaniem ostatnie medialne ataki na Jana Pawła II należy rozumieć jako część walki z Kościołem, która toczy się na całym świecie. Atak na Kościół katolicki prędzej czy później musiał dotknąć wprost jego osoby. Pokonanie Jana Pawła II będzie warunkiem pokonania Kościoła z jego wizją człowieka, bo tutaj chodzi o pewne zdarzenie kulturowe dotyczące wizji człowieka, tego kim jest jako kobieta, mężczyzna, czym jest rodzina, czym jest naród. Lista miejscowości, w których odbywają się marsze i uroczystości związane z rocznicą śmierci papieża, dostępna jest na portalu polskieradio24.pl. Swoją wdzięczność za piękny i budujący przykład niezłomnej wiary Jana Pawła II wyrażą w wieczornym czuwaniu wierni na placu Świętego Piotra. Będą modlić się pod papieskim oknem do godziny 21.37, w której Jan Paweł II odszedł do domu ojca. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Modlitewne czuwanie organizują Duszpasterstwo Polaków w Rzymie i Fundacja Jana Pawła II w Watykanie. Poprowadzą je duszpasterze polonijni. Odtworzone zostaną obszerne fragmenty przemówienia papieża Polaka do młodzieży, wygłoszonego 25 lat temu, 2 kwietnia, na placu przed Bazyliką Świętego Jana na Lateranie. Hasło czuwania to jesteśmy. Jesteśmy, by wyrazić Panu Bogu naszą wdzięczność za życie i pontyfikat świętego Jana Pawła II. Jesteśmy, by dać świadectwo prawdzie o wielkości i uczciwości papieża Polaka.

15 minut po południu, tutaj niezmiennie Trójka, Polskie Radio. Sprzed już 30 lat w Trójce Leny Krawic, Belief, pięknie, delikatnie, czule, no i jest odzew. Powiedzieć, że grać naprawdę rewelacyjną muzykę, mówi Tomek z Łodzi. Dziś w rolach głównych i państwo, i wiara, nadzieja, a także miłość. Zapraszamy państwa do kontaktu. Co daje nadzieję, co umacnia miłość, jak wzmacniać wiarę? Na te tematy będziemy sobie rozmawiać i rozmawiamy do 14. 227 trójek. Ponoć największa potęga człowieka leży w sile jego wiary. Program Trzeci Polskiego Radia. Zmęczeni życiem bez celu, jak rzeczy krążą z kąta w kąt. W rutynie ginie nadzieja, odmienić sam się nie chce los. Że będzie mało, czegoś ciągle brak. O nie, to nie jest tak. Jeszcze wierzę, wierzę w lepszych nas. Jakiś sens to ma. Jeszcze wierzę, wierzę w lepszy świat. Może to coś da. Żeby podskoczyć, z niemocy wyrwać się na krok. Zasłabi, by spojrzeć w oczy tym, którzy nietykalni są. Żal i obojętność dobrze mają się. O nie, nie jest tak źle. Jeszcze wierzę, wierzę w lepszy świat. udało. Bracia w Trójce wierzą w lepszy czas. No właśnie, czas 25 minut po 12. Dziś program pod hasłem Wiara, Nadzieja, Miłość. Człowiek jest wielki nie poprzez to, co posiada, lecz poprzez to, kim jest. Nie przez to, co ma, lecz to poprzez czym dzieli się z innymi. No to proszę się dzielić swoimi przemyśleniami. Jak nie tracić wiary? Czego się chwytać? Czego się trzymać? Jak trenować może? Jak wzmacniać nadzieję? Jak kochać, by być szczęśliwym? 2273. To na zachętę do zbliżenia się w Trójce teraz. Elton John. Feelings, may they comfort you tonight. And I'm climbing over something, and I'm running through these walls. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe. I don't even know if I believe everything you're trying to say to me. Trójka, Polskie Radio. Niedziela Palmowa, 18. rocznica śmierci Jana Pawła II, za tydzień święta wielkanocne. Dlatego dziś w drodze do świąt o miłości, wierze i nadziei. Jak są, to można, no i warto walczyć. Przykładem na przykład ukraińscy żołnierze, gdyby nie było właśnie wiary, nadziei, miłości, na pewno nie byłoby takiej determinacji. 2273. Proszę wiedzieć o jednym, że trzeba darzyć człowieka taką miłością, która pokocha tego człowieka. On będzie czuł, że ten jest kochany ten człowiek, tak? To jest istotna sprawa. I trzeba kochać taką miłością, żeby wiedzieć, że samemu się jest kochany. Ale żeby to zrobić, trzeba walczyć, trzeba pracować, trzeba być uczciwym. Wierzę w człowieka i wiem, że będzie wszystko dobrze. Bo miłość prawdziwa zaczyna się wtedy, gdy niczego się w zamian nie oczekuje. Ale teraz będzie o nadziei. Miał pod nosem czarny wąs, rozdawał koniaki, liczył na drobniaki ten błagający wzrok. Chciałby uciec stąd. Biegł, a wszystko to, co miał, to w kieszeni pyszny trunek i jeden kierunek, by lecieć tam, gdzie ptak. Śpiewał sobie tak.

17 minut do 13. Różne muzyczne style, różne dekady, ale to, co łączy dzisiaj w programie, to nadzieja, miłość i wiara. Trójka, Polskie Radio. 227 trójek. O! Czy warto kochać mimo wszystko? Nad tym też się warto zastanowić. Co wzmacnia Państwa wiarę? Czy to przede wszystkim jest rodzina? Macie Państwo okazję wyeksponować to, co znajduje gdzieś się tam głębiej, tak w sobie. 227 trójek, trójka łączy. Czy to prawda? O właśnie, jeszcze jedno pytanie, że nadzieja to stan, w którym rodzą się marzenia. I will always be zabawa w dwa ognie.

miłość i wiara. To przecież też motywacja i to ogromna. Bo nigdy nie wmawiaj sobie, że nie dasz rady. Bo wiara w siebie to przecież połowa sukcesu. Mr. Percy, faith is your masterpiece complete. I'm in dire need of curing this headache. There are riots in the streets and we're still not on the moon. And I hear that you've been taken from the airwaves. Joseph Raymond Conniff, I am right here from Seattle, where they now have put a trademark on the rain. And having just arrived, I'm staying by the airport. It was tough to find a room at the Hyatt Inn. In disguises, Bill close taken hostage. Bill Loretta, these are my demands. I'll be selling Arizona to the next potential buyer who comes in from the north in search of sand. Mr. Alan Sherman, I am writing from the future, where the people never look you in the eye. And there is no need to talk, in the sidewalks they walk for you. I know everything and yet no one at all. Zabijam siebie już i nie skupiam się na hejcie, który betonuje serce, choćby szedł do najbliższego. Nie knępluję sobie ust, nie poświęcam siebie już i nie robię sobie krzywdy, listą oczekiwań innych, choćby znali mnie od dziecka. Ja płynę, nie zatrzymuj mnie, nie zatrzymuj siebie. Ja płynę, miłość zawołała mnie, możesz też ją czuć, a teraz tu. To co chcę, nie ma w tym nic złego. Nie musisz bać się tego, choć znasz mnie milczącego. Błądziłem jak we mgle i wybierałem źle. Miłość o tym wie, że szukałem tylko jej i tylko ją wybieram. Teraz